Es diu Natàlia Rodríguez, el seu nom professional artístic és tan sols el de Natàlia, i Tu és la cançó que escoltem a Musicòpolis, a la capital de la música. Amb ella hem començat aquest segment del dia d'avui i amb Rago seguim amb la cançó anomenada Fire. Benvingut, soc Rafael Corbí. Sometimes I'm high, sometimes I'm not. Tonight I'm ready, ready to rock. No sitting home, all alone. Not tonight, tonight I'm in the zone. 'Cause I'm on fire, fire, fire, fire, fire tonight. I'll take you higher, higher, higher, higher, higher tonight. 'Cause I'm on fire, baby, burn it up. I'm on fire, baby, burn it up. I'm on cançons, doncs, que ens acompanyen noves creacions com aquest Verano Azul Invierno Nuclear, que des de l'àlbum L'Aventura Original ens aporten Van Apart. És una altra de les cançons enregistrades als estudis de Van Apart de Madrid que ens acompanyaven en el dia d'avui. Una cançó que coneixia el seu origen en castellà, però que n'han fet una versió en català, Estacio, juntament amb Jofre Verdagí. Es diu El meu últim raig de sol. Sense remordiment i no t'esvella, tu dorms ben tranquil·la mentre em tapes les ferides amb gravades de sal. I m'abandona cap somriure que em faci pensar que un dia tornaràs. I ja no t'importa, ja no t'esordena si el meu llibre del passat si avui comença a enamorado com un altre, però fantàstic, en la veu amb aquest Electro Mambo Remix que ens acompanyava amb en Cristian Castro. Enamorados, es deia aquesta cançó del seu àlbum Primera Fila. I sempre és un plaer, i per mi més que per ningú, escoltar una nova cançó d'un dels meus grans ídols de sempre de la música, Eric Clapton, amb el seu All Sock. La cançó és Gotta Get Over. Myself. One more day, one more truth, but I got to find out well. Feel the roll of the river taking me there. Good Lord only gets you so far, then you got to help yourself. temes finals del programa d'avui, d'aquest segment, amb les tres darreres cançons després d'Eric Clapton i el Gotta Get Over, Estilo Libre, amb la companyia d'Albert Fernández i aquest Linda Morena. Rimes ballables, com hem dit, per posar a punt i final, perquè ens queden dues cançons i les dues ens faran ballar. Diego Conte amb Master Freeze, Keep On Party. No doubt, we won't stop party till the sun comes out. Keep on party till the sun comes out. We celebrate until the end, no doubt. We won't stop party till the sun comes out. And do it all night long. We keep on party till the sun comes out. We celebrate until the end, no doubt. We won't stop party till the sun comes out. And do it all night. Keep on party till the sun comes out. We celebrate until the end, no doubt. We won't stop party till the sun comes out. And do it all night. Rima de Diego Conte amb Master Freeze, Keep on Party, que no pari la festa. El ritme musical des de l'àlbum del mateix nom amb aquesta cançó eminentment ballable amb un estil molt diferent del que ens portava Estilo Libre abans. Aliana Lu, We Party Every Day, festa cada dia. When nothing else don't matter, you know you can feel better. You're gonna feel above if you believe in love. When nothing else don't matter, you know you can feel better. You're gonna feel above if you believe in love. Yeah. give me samba every day. Everybody say, we party every day. We got samba on the plane. Give me samba every day.